ben bu noktada tarikatlara ve tasavvufa temel bir eleştiri yöneltiyorum. Bu bir eleştiri. Yani asla hiç böyle sözü zıvanasından çıkarmadan cepheden bir eleştiri. Şu, tarikatların ve tasavvufun insan eğitme yöntemi fıtrata aykırı ve Kur'an'a zıttır. Niye? Zira tasavvufun iddiası, nefis terbiyesi ve ruh tezkiyesi iddiası limbik sistemi bastırma üzerinedir. Güç uygulama, şehveti bastırma, öfkeyi bastırma, tutkuyu bastırma, arzuyu bastırma. Yani terbiye üzerinedir. Limbik sistem hayvan tarafımızdır. Yani güç uygula diyor. Kendine güç uygula. Bastır limbik sistemi, öfkeyi bastır, şehveti bastır. Peki Kur'an'ın sistemi nedir? Kur'an'ın sistemi bambaşkadır. Korteksi geliştirme. Evet. İrade ve... İradeni geliştir. 140 kere irade kelimesi geçer Kur'an'da, bir tane isim olarak gelmez. 140'ı da fiildir. Fiil. Fiildir. İradeni kullanmıyorsan yok hükmündedir demektir bu. Yani fiilen kullanmadığın irade yok hükmündedir. Evet. Kullan, kullan, kullan. Eylem olarak gör, eylem olarak gör, eylem olarak gör. Öfkelerini yutarlar. Vel kâzımînel gayza vel afîne aninnâs. Yutarlar ve insanları affederler. Öfkelenmezler değil. Öfkelenmezler değil. Şimdi Kur'an'ın sistemine bakın. Kur'an iradeyi ve aklı akletmez misiniz? Akletmezler mi? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Ne kadar az aklediyorsunuz diyerek frontal lobu ve efendim akıl korteksi ve iradeyi, korteksi geliştiriyor. Evet, evet. Öbürü ise yani insanın insanlığını artırıyor. Öbürü ise hayvanın efendim tepesine çöküyor. Şimdi tepesine çöke çöke yoruluyor hayvan. Hayvan bir bizimki yorulduğu anda bir kafasını kaldırıyor. Tüm çaba boşa gitti. Bakmışsın en büyük haset iki şeyh arasında. Şeyhin şeyhi hasetlediği kadar şeytan şeytanı hasetlemiyor. Niye? Ya hani nefis terbiyesi, ruh tezkiyesi nereye gitti? Bakmışsın Müslümana saldırma hususunda. Yani derviş diyorsun ya. Bu nedir? Derviş demek eşik demek, biliyor musunuz? Kapının alt eşiğine derviş derler Farsça'da. Hani eşikti? Yani eşik olması gereken derviş, bakıyorum tepemde boza pişiriyor. Çıkmış tepiniyor. Yani eğer becerebilse cehenneme eliyle atacak, beceremediği için diliyle atıyor. Şimdi nerede bu eşiklik? Hani sen nefis terbiyesi, ruh tezkiyesi nereye gitti? Bunca yılı niye verdin sen? Dolayısıyla göremiyorum onu. Peki diyorum nerede problem? Hani terbiyeli pilav var ya, terbiyeli kebap. Terbiyeli çorba. Ha. Terbiyeli çorba. Evet, evet. Aslında... Bu arada aranın da eşiğine geldik hocam. Eyvallah. Aslında orada yani köpürtülmüş... Kabartılmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Orada kabartılmış ve köpürtülmüş bir nefis görüyorsunuz. Yani terbiye edilmiş bir nefis değil. İştahı açılmış bir nefis. İşte bunun için ben çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir problem. Kur'an'la karşı saflarda duruyor. Aynı safta durmuyor. Karşı zıt kutuplarda duruyor. Yani batıniliğin terbiye yöntemi limbik sistemin bastırılmasına dayanıyor. Zaten bastıramıyor. Bunu beceremiyor. Yapamıyor. Ama Kur'an'ın eğitim yöntemi, terbiye demiyorum çünkü Kur'an sadece hayvani tarafımıza hitap etmiyor. Asıl insani tarafımıza hitap ediyor. Kur'an ne yapıyor? Korteksi geliştirmeye çalışıyor. Akletme yeteneğimizi güçlendirmeye çalışıyor. İrade yeteneğimizi güçlendirmeye çalışıyor. Onun için de burada gelecek Kur'an'ın olacaktır. Radyo. Ve Batı, Hristiyan Batı, bakınız sağ yanağına vurunca sol yanağını çevir. İsa'nın bu. Bunu kitaplarında okuyorlar, orada yazıyor. Bu İncil'in ayetidir tırnak içinde. İncil'in ayeti budur. Allah aşkına 1 milyon Iraklıyı kim öldürdü? Hangi din mensupları? Allah aşkına şu anda yeryüzünde güç kullanan, yeryüzünde dayılanan güç hangi güç? Yeryüzünde en büyük, en tehlikeli, en korkunç nükleer silahlar hangi dinin mensuplarına ait? Yeryüzünde gücü putlaştıran ve tanrılaştıran hangi dine ait bir medeniyet? Hani sağ yanağını vurana sol yanağını çevirecekti? Bu hep böyledir. Eğer fıtrata aykırı bir emir de bulunuyorsan, ben yani İsa Aleyhisselam'ın böyle söylediğine inanmıyorum. Ya böyle söylemedi ya da bunu bir başka bağlamda, çok makul, farklı bir bağlamda söyledi. Bunlar çarpıttılar. Hani sağ yanağınıza vurunca, bırak sağ yanağına vurmayı, siz yanağınızı okşayan eli lime lime doğuruyorsunuz. Biz bunu gördük sizden. 100 yıldır görüyoruz, 150 yıldır görüyoruz. Haçlı seferlerinden beri görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hala baksanıza. Hala oynadıkları oyunlara bak. Yani bu noktada ben Batı-Doğu karşıtlığına inanmıyorum. Böyle karşıtlıklar üzerinden vaaz vermeyi de hiç sevmiyorum. Böyle bir söylem de hiç hoşuma gitmiyor. Onu söyleyeyim. Yani ben esasen coğrafyaların birbiriyle tokuşturulmasına karşıyım. Ama bir vaka var ortada. Yani özetle limbik sistem üzerine dayalı bir din nihilizme geldi, demirledi batıda. Eğer biz de batınileşirsek, yani iradeyi ve aklı geliştirmek yerine, Kur'an'ın dediğini yapmak yerine, batıniliğin dediğini yapıp da limbik sistemle oyalanmaya ve oynamaya kalkarsak, bir gün geleceğimiz yer batının geldiği yerdir. Nihilizmdir. Bu dini batınileştirecek olanlara, batınileştirenlere duyurulur. Ateşle oynuyorsunuz, Kur'an'a yazık ediyorsunuz, Allah'ın emrine karşı geliyorsunuz. İnsanın insanlığını çoğaltacağınız yerde gidip limbik sistemle oyalanıyorsunuz. Yani yapamayacağınız bir şeyle iddia, zaten ki yapamıyorsunuz ortada. Ortada yetiştirdikleriniz ortada. Eğittik dedikleriniz 30 yıl, 20 yıl, 40 yıl ellerinde, bakmışsın artık yani eşik olması lazım. Maşallah bunda nefis mefis kalmamıştır diyorsun. Şöyle damarına bir basıyorsun azizim, bakmışsın 40 metre zıplamış havaya. Hani diyorsun ya, ha senin eğitilmişliğin, ha onun eğitilmemişliği. Sen bunun için mi o kapıda 40 yıl durdun? Keşke durmasaydın diyorsun. Evet. Onun için yani bu çok önemliydi. Bunu bana söyleme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.